Έχουν περάσει τόσες μέρες και ακόμα πονάω για αυτό το παιδί. Όταν φέρνω την εικόνα στα μάτια μου, να έχει τόσο σωματικό πόνο επάνω του, μέσα στα αίματα και με χειροπέδες, και να φύγει έτσι από τη ζωή. Αυτό με κάνει και σήμερα ακόμα να κλαίω. Ντροπή τους! Ντροπή! Τα κτίνι! Που τον εστήλανε έτσι όπως τον εστήλανε. Γιατί είχε πολλή ζωή ακόμα μπροστά του. Γεια σου. Να σου πω, αναγκάστηκα να ακούσω την εκπομπή Δευτέρα και Τρίτη τουλάχιστον δύο φορές για να σας καταλάβω. Στην αρχή ήμουν πολύ αρνητικός, αλλά τώρα είναι μαζί σας. Τα είπατε σωστά, τα είπατε όπως πρέπει, αλλά ήταν δύσκολο να τα καταλάβει τουλάχιστον το δικό μου μυαλό. Άρα, όποιος έχει πρόβλημα και κολλάει, ας τα ξανακούσει για να τα επεδώσει. Δεν είναι κακό αυτό. Και όποιος θέλει να τα ακούσει, μπορεί να μας ακούει καθημερινά ζωντανά στο ελληνοφρένια.net.gr και στο ελληνοφρένια official στο YouTube, που εκεί πατήστε και μια εγγραφή, ένα subscribe και κάντε και chat μεταξύ σας την ώρα της εκπομπής. Η ρεκλάμα σου γίνει σαν τις κατσαρόλες στην τηλεόραση. Παντού παίζουν. Ναι, η έξυπνη ελληνοφρένεια είναι αυτό. Μπες στο έξυπνο site κάθε μέρα, ζωντανά, κάθε μέρα. Τα λιγουρέμαστε! Τα λιγουρέμαστε! Ρε Αποστολή, έλα. Ακούω την εκπομπή τώρα. Είπες σχετικά με το θάνατο εκεί στο κοσματοπολείο. Λες για αυτός που σκέφτεται τα σημικά του και τα χρυσαφικά του. Καταρχήν ξεχνάς το εξής, αυτός θα έπαιρνε ασφάλεια. Ναι, είναι και αυτό. Αυτό το κάνει ακόμα πιο φοβερό το γεγονός. Ναι, αλλά ήταν ευκαιρία γιατί βρέθηκε ένας φτωχός στα πόδια και επειδή με το φτωχό έχουμε ένα ρατσισμό πάντα, ας τον πατήσουμε κάτω να τελειώνουμε τους φτωχούς. Πώς θα πατάξουμε τη φτώχεια, άμα φάμε τους φτωχούς. Ακούω κάποιους δεξιούς και το λένε. Τι λέτε εσείς, προστατεύει λέει, την ατομική του ιδιοκτησία. Αφού είναι ασφαλισμένο, να τα πάρει και στο πολλαπλάσιο κιόλας. Αν πήρε ένας πλούσιος πρεζάκιας μέσα, κοκάκιας κάτι. Ναι. Και την ώρα που αγόραζε κάτι, του σούφρωνε και κάτι ακόμα και τον έπιανε. Ναι. Δεν θα ήταν το ίδιο. Ακριβώς. Θα ήταν πλούσιο, έχει ένα σεβασμό στον πλούσιο. Ενώ το φτωχό κάποια στιγμή να τελειώνει και αυτό το πράγμα με τη φτώχεια. Δηλαδή, πώς θα σταματήσουμε να είμαστε φτωχοί, άμα δεν φάμε τους φτωχούς. Έρωστα και ευδαιμονείτε. Λοιπόν, προσυπογράφω, εγκρίνω και προσαυξάνω αρκετά από αυτά που λέτε σε καθημερινή βάση. Αλλά δεν δέχομαι, ας πούμε, αυτό τον πυροβολισμό σε εισαγωγικά που κάνετε, ας πούμε, εκεί πέρα για τον νοικοκυρέο, τον καταστηματάρχη. Το δολοφόνο θες να πεις. Τον Χρυσοχό. Το δολοφόνο. Εγώ δεν τον λέω, να σε. Πώς θα τον πεις. Αυτός που σκοτώνει, πώς λέγεται. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να. Τι μισό λεπτάκι, πρέπει να συνοηθούμε. Αυτός που σκοτώνει, πώς λέγεται. Αυτός που σκοτώνει, που αμήνεται. Όχι, όχι, δεν είδα καμιά άμυνα. Αυτός που σκοτώνει, λέμε. Δεν λέμε αυτός που πιάστηκε στα χέρια. Αυτός που σκοτώνει κάποιον που είναι πεσμένο κάτω. Πώς λέγεται. Γιατί τώρα δεν μιλάμε για άμυνα, μιλάμε για επίθεση. Άκουσε με λίγο όμως. Όταν εγώ μπαίνω στο σπίτι σου ή στο μαγαζί σου, στο χώρο σου, εγώ τι είμαι. Εισβολέας. Τι πρέπει να κάνεις εσύ. Να κάτσεις να μου κάνεις καφέ. Σωστά. Αλλά όταν σε ακινητοποιήσω, ας πούμε, και σε έχω χάμω τραυματισμένο. Τι πρέπει να κάνω. Τι πρέπει να κάνω. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνω. Να σε σκοτώσω. Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Χάρηκα. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Μια ερώτηση παρακαλώ. Οι συντάξεις του ΙΚΑ πότε θα πληρωθούν, α? Ποτέ. Πότε. Είναι αλλού ο τόνος. Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ δεν θα μπω σ' άλλο ΙΚΑ. Αυτό. Πού κάλεσα τα παιδιά. Στο Υπουργείο. Είμαστε καλά, σε ευχαριστώ. Εσύ να είσαι καλά. Σύνταξη μην περιμένεις. Διαλύονται σιγά σιγά, έτσι. Άσε με λίγο να σκάσω τώρα, είμαστε τα πατώματα όλοι. Δεν έχουμε να ψηφίσουμε τώρα. Τι να ψηφίσουμε. Εμείς δεν έχουμε να ψηφίσουμε. Τι. Ψωπή, τι. Δεν σε ακούω καλά, ρε Απόστολε. Δεν έχουμε να ψηφίσουμε, λέω. Δεν έχουμε να ψηφίσουμε. Τι θα ψηφίσουμε τώρα. Πάει το ένα, πάει το άλλο, πάει το ποτάμι. Πάει ο Λεβέντης, χάθηκαν όλες τις σοβαρές φωνές. Τώρα, Πασόκ, μονόδρομος. Αυτό είναι κόλπο. Σου βάζουν πάρα πολλά κόμματα για να είναι διαλέξει. Όπως... Μα δεν τα βάζουν, τα βγάζουν τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Να εκφράσω διαπορίες μου. Ναι. Εάν είχε πάει ο Ζακ σε ένα μαγαζί αλλοδαπού, εκεί υπάρχουν και μαγαζιά που έχουν αλλοδαπή. Τα χρυσά βουλιά τι θα κάνανε, θα πηγαίνανε να φωνάζανε υπέρ του Ζακ. Αυτό να βλέπα θα ήταν μεγάλη κωμωδία. Αλλά πού να το ξέρε. Να το στρολάρει έτσι, πού να το ξέρε. Ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι το άλλο, επειδή το βίντεο δεν το καλό είδα. Ο καλός Άγιος, ο ιδιοκτήτης του Χρυσοχοΐου, έσπασε το τζάμι της βιτρίνας του μόνος για να, το κάτω για να τον κλωτσίσει, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι κάτι λοιπόν. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Εκεί την περιουσία τη πάει και για να χτυπήσει έναν άνθρωπο που. Δικιά του την περιουσία του θέλει την κάνει. Βάζει φωριά και την καίει. Τι θέση, ασφαλισμένη είναι. Ναι, ο Άγιος άνθρωπος. Και το βράδυ πήγε χάρη από τα παιδιά του. Αλλά το πρώτο το έχω ξέρει τώρα, το δουλεύω μες στο μυαλό μου και λέω: αν γινότανε σε άλλο δαπού μαγαζί, τι θα κάνανε αυτοί. Είπε ο Θήμιος για τους τρεις πάτους που πιάσαμε το Σαββατοκύριακο. Εγώ έχω και ένα τέταρτο. Δεν είναι δυνατόν να είναι ο Νταλάρας στην κεντρική σκηνή και να είναι ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης στη μαθητική. Αυτό να το λέμε. Αυτό είναι ξεκάθαρα ο τέταρτος πάτος. Ήσουν ένα συγκλονιστικός. Βέβαια την έπεσες λίγο στην κοπέλα μου, αλλά εντάξει. Την έπεσα στην κοπέλα σου. Λίγο εμέσως, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Εμέσως. Εμέσως, όχι αμέσως. Πού ήταν η κοπέλα και τη την έπεσα. Μπροστά ήμασταν. Εγώ φταίω τώρα, αυτή πήγε μπροστά. Μόνο για το Κρεμλίνο. Τι είπε. υπομονή για το Κρεμλίνο. Άντε, τον Νοέμβρη. Δεν θα τη φέρω. Μήπως ήταν ωραία γκόμενα, δεν φταίω εγώ όμως. Είναι ωραία γκόμενα. Εσύ την έβγαλες από το σπίτι, εγώ την έβγαλα. Εσύ τι έγινε, δύο στη Θεσσαλονίκη και τι δύο εβδομάδες ανέβηκες, μία στα Μπαλούρδος και μία στα Τολιά. Ναι, έτσι πάει. Μία με τον Τζίπρα, μία με τον Κυριάκο. Α, μπράβο, έτσι ακριβώς. Πότε θα χρειάζεται να έρθεις? Λίγο πιο μετά, θα δεις, θα ανακοινώσω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Η κυρία Μαρία θα ήθελα, παρακαλώ. Ποια κυρία? Παρακαλώ. Από πού τηλεφωνείτε? Από ξύλο. Είμαι η φίλη της κόρης της. Η φίλη της κόρης της. Μάλιστα. Γιατί αργήσατε προχθές το Σάββατο, που είχατε πάει? Πού είχατε βγει, γιατί αργήσατε ενώ είχαμε πει 11.30? Σε φεστιβάλ ήμασταν. Σε ποιο φεστιβάλ? Τώρα πολλές πληροφορίες και στις ρωτάτε. Το Σάββατο που πέρασε είχε φεστιβάλ ΙΚΝΕ, είστε κομμουνίστριες? Όχι. Δεν είχε άλλο φεστιβάλ. Εντάξει, κοινωνικοποιηθήκαμε, δεν θυμάμαι. Α, πήγατε για γκομενάκια, για κνίτες, ταυραντισμένους οικοδόμους. Κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο και είχαμε πει 11.30 και δεν ήρθατε. Ναι, αλλά πήρες το λαιμό σου και την κόρη της Μαρίας. Και η Μαρία ήρθε το πρωί έξαλλη εδώ πέρα γιατί έγινε το πατυρτή το βράδυ σπίτι. Και η κόρη σήμερα δεν θέλει να της μιλήσει, δεν θυμάμαι. Δεν θέλει να της μιλήσει. Μήπως θα πρέπει να κόψει αυτή η παρέα? Γιατί προχθές στο σπίτι έγινε κριτσπέταλος. Μήπως είσαι κολοπαρέα, τσουλάκι? Θα τη λέω, μίλα. Συγγνώμη κιόλας, ναι, δεν ήξερα. Δεν ήξερα, νομίζω δεν ήξερα, μου τα έχει πει όλα. Τέλος πάντων, τι θες τώρα? Έλα, έτσι πήρα. Εντάξει, έλα, να σε καλά, χάρηκα, φιλιά στα κολομέρια. Βαρέθηκα τη μίζερη μου φύση. Κανένας πια δεν λέει να ξεκουνήσει. Κανένας πια δεν λέει να ξεκουνήσει. Αναμφιβόλως δεν με χωράει ο τόπος, ρε παιδιά. Περιμένοντας να σε πιάσω, άκουσα διάφορα. Άκουσα αυτό το μαλάκα τώρα που λέγε θα δει ο Έλληνας πολίτης και θα δει και θα δει. Και υπάρχει ένα απόσπασμα του Χάρη Κλίν που μίλαγε μάλλον ο Παπαντρέου, μιμούντα τον Παπαντρέου και λέγε θα. Άμα μπορεί να το φτιάξει, ξέρω εγώ, για Παρασκευούλα αυτό. Πρέπει να δώσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα τη μάχη όπως τη δώσαμε εκτός και εντός της χώρας. Να ξεμπερδέψουμε με αυτό που εμείς ονομάζουμε παλιό πολιτικό κατεστημένο. Μεγάλε πανταπάνω σου! Και να δουλέψουμε για μια Ελλάδα που θα είναι των ανθρώπων του μόχθου, της δημιουργίας, της προκοπής. Θα ματώσουμε. Αλλά θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε. Και θα τα καταφέρουμε. Χιέστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια, τα δάκρυα να κάνω μπιχλιμπίδια. Εγώ κλαίω. Βάλε και το επαναστατικό πρόγραμμα για τις συντάξεις που είναι επίκαιρο, να κοπούνε 200 ευρώ από όλες τις συντάξεις, να πάρουν τα F-35 και τις φρεγάτες. Βρες το απόσπασμα και βάλ το. Ποιος το είπε αυτό? Ο Λεβέντης, ποιος το είπε, εγώ το είπα. Δηλαδή, όταν κινδυνεύει η χώρα, θα συζητάμε αν θα δώσουμε τα αναδρομικά στους αστυνομικούς, στρατιωτικούς, ή θα συζητήσουμε να θωρακίσουμε τη χώρα? Άρα τι προτείνετε? Είναι πρωτεύον. Πρωτεύον λοιπόν είναι για τον Λεβέντη και για την Ένωση Κεντρών, ακόμη και 2 εκατοστάρικα να κόψουμε από όλες τις συντάξεις που είναι πάνω από 1.000 ευρώ. Ακόμη και 2 εκατοστάρικα να κόψουμε από όλες τις συντάξεις που είναι πάνω από 1.000 ευρώ. Για να μαζέψουμε. Μισό λεπτάκι. Θέλω να γίνει προσπάθεια και εκστρατεία. Θέλω να γίνει προσπάθεια και εκστρατεία να μαζευτούν χρήματα για την αγορά αεροπλάνων και 5 φρεγατών. Μπράβο! Τα λόγια μοναχά μας απομείναν, οι θεωρίες στην πράξη μας χαλάνε οι θεσμοί. Επειδή πρόσφατα μας θυμήσατε ότι στις 11 Σεπτεμβρίου ο Βεντζέλος είχε εξαγγείλει το λεγόμενο χαράτσι, που ήταν μόνο για 2 χρόνια, μήπως θα μπορούσε την Παρασκευή να βάλεις κάτι από εκείνα τα τηλεφωνήματα που είχες κάνει και καλά από το Υπουργείο Οικονομικών για ενημέρωση? Ούτε από το θυμάμαι, μόνο εσύ τα θυμάσαι αυτά. Μπράβο. Είχα κάνει πάταγο αυτά τα τηλεφωνήματα. Ναι, εμείς κάνουμε πάταγο και δεν δίνουμε σημασία. Τόσο σεμνή, για να καταλάβεις. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ο κύριος Μιχαλόπουλος. Ναι, ο Πάνος. Ναι. Τα τσακάλια. Όχι, τον κύριο Μιχαλόπουλο τον υπεύθυνο θέλω. Ο υπεύθυνος είμαι, τώρα πια. Ωραία. Τηλεφωνώ για την βλάβη στο Υπουργείο Οικονομικών, στο σύστημα πληροφοριακών. Το ξέρετε, έχετε ενημερωθεί εσείς. Εσείς με παίρνετε από το Υπουργείο? Μάλιστα. Οκ, τι βλάβη έχουμε, πείτε μου πάλι. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί. Ο κύριος Μιχάλης μου είπε ότι σας ενημέρωσε αυτό το μεσημέρι, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει κάποια διαφορά. Τι προβληματάκι έχουμε να το κοιτάξω? Δεν φεύγουν τα email για Τρόικα, τα απειλητικά? Με το που μπαίνουμε πέφτει. Το mail? Ναι. Και δεν έχει ο Υπουργός να στείλει αυτά τα ασαφή? Δεν σας άκουσα. Ο Υπουργός, λέω, φοράτε όλοι κόκκινες γραμμές στους γιακάδες τώρα εκεί που είστε? Όχι. Φοράτε τα λαχουριέ, τα βαρουφάκια, τα πουκάμισα ή δεν πρέπει? Όχι. Αναγκαστικά. Δεν είναι απαραίτητο αυτό, όχι. Α, δεν είναι. Όχι. Έχω μάθει, έχει ζητήσει ο Υπουργός στους άντρες να φοράνε το γιακά από πίσω κόκκινη γραμμούλα και στις γυναίκες κόκκινη μπανέλα στο σουτιέν. Με ειρωνεύεστε, κύριε Μιχαλόπουλε, μάλλον. Είμαι, δεν ξέρω να σας το είπα, είμαι χιουμορίστας, ο Μιχαλόπουλος ο χιούμορ. Για πείτε μου, να κάνουμε ένα reset. Κάτι τέτοιο. Ναι, μπορείτε, εσείς από εκεί που είστε, από τα κεντρικά, γιατί εμείς εδώ δεν βλέπουμε καμία διαφορά. Μπορώ. Πού είστε τώρα, είστε στο μηχάνημα κοντά? Κοντά είμαι, ναι. Είστε από πάνω, πατήστε ένα κουμπάκι, θα σας πω. Να κουμπίσω. Ακουμπήστε. Ναι, πού ακριβώς? Στον πύργο. Ναι, στον πύργο. Έχετε κοντά πληκτρολόγιο? Πληκτρολόγιο, ναι, δίπλα μου είναι, πείτε μου. Ωραία, πατήστε μου λίγο, Control Alt. Ναι. 52-62-51-10. 52-62-51-10-F4. Είναι για τους φορολογούμενους, ο θανατιναχτή. Αυτό δεν θα πληρώσουμε ένφια ποτέ ξανά. Κάνω στην κοινωνία, καλό εγώ τώρα. Όχι, είναι άλλος κωδικός αυτό. Α, μάλιστα. Ωραία. Τώρα εγώ βλέπω εδώ κάτι. Θέλετε εσείς να μου πείτε, γιατί τις καταστάσεις όλες τις έχουμε χάσει. Χάσατε τις καταστάσεις, οι προηγούμενοι. Θα τα σβήσανε οι προηγούμενοι. Το 2014. Τώρα προφανώς λάθος των προηγούμενων είναι, αλλά βοηθήστε με, κύριε Μιχαλόπουλε. Τι γίνεται? Ναι, αγάπη μου, θα σε βοηθήσω. Πάτα μου λίγο το scroll lock. Δεξί κλίκα το ποντίκι 65-52-35-10. Ναι. Τα κάνεις τώρα αυτά που μιλάμε εμείς και γίνεται δουλειά? Τα κάνω, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Δεν θέλει από μακριά, θέλει από κοντά. Τι κάνεις το απόγευμα? Το απόγευμα εδώ θα είμαι, γιατί δεν βλέπω φως. Μέχρι τι ώρα θα είσαι? Μέχρι τις 7-8. Μετά? Μετά φεύγουμε, γιατί έρχεται ο υπουργός, φεύγουμε εμείς. 7-8 έρχεται ο υπουργός, τέτοια ώρα αργά? Ναι. Αυτός δεν έλεγε ότι πάει 6 ώρα το πρωί, 5. Είναι σε συνεχείς συναντήσεις. Έρχεται το πρωί, φεύγει λίγο το μεσημέρι και επιστρέφει το απόγευμα. Τι λες καλά. Θα έρθω κάτι σε 7.30 να σε πετύχω στο τελείωμα να το φτιάξουμε το μηχανηματάκι του Υπουργείου. Αχ, ναι, κύριε Μιχαλόπουλε, σας παρακαλώ. Ας θα έρθω, με παρακαλάς, έτσι δεν θέλω. Θέλω λίγο φτύσιμο, ξέρεις. Πνιγήκαμε εδώ πέρα, γίνεται ένας χαμός. Πού πνίγεις, αγάπη μου, ακόμα δεν ήρθα. Κύριε Μιχαλόπουλε. Σταμάτα. Είμαι σατανάς μεγάλος. Έλα, θα σε δω το απόγευμα, φυλάκια. Περιμένω, να είστε καλά. Ελπίζω να έχει τηρήσει τις εντολές του Υπουργού, κόκκινη μπανέλα. Όλες. Κόκκινη μπανέλα. Βαρέθηκα να λέω πως θα αλλάξει. Το σύστημα μας έχει επιτάξει. Απόκληρα απομείναμε πουλάκια κυνηγημένα, με ξεπουπουλιασμένα τα φτερά. Και μια παραγγελία για την Παρασκευή, Νικόλας μου, βαρέθηκα. Αποκλειρά από μήνα με πουλάκια, με ξεπουπουλιασμένα τα φτερά. Θέλω παραγγελιά για την Παρασκευή. Ένα ποτπούρι με τα κλάματα του λεβεντοπαιδιού εδώ. Και ανάμεσα να πέφτει η Χάρι Κλίν. Πολύ κλάμα σου λέω, ρε μεγάλε, πολύ κλάμα. Η Μακεδονία είναι η ψυχή της Ελλάδας. Και αν από την Ελλάδα λείψει η ψυχή της, μένει ένα πτώμα η Ελλάδα. Κλάμα, κυρία. Γιατί δεν αμφιβάλλω για τη γενναιότητα των Ελλήνων, ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαμε να δώσουμε τη ζωή μας όλοι για την Ελλάδα. Κλάμα, κυρία. Έχω κλάψει για τον πλαστήρα. Έχω κλάψει για τον Γιώργιου Παπανδρέου. Έχω κλάψει, μα για σένα, Ιωάννη Ζίγδη. Πιο πολύ. Κλάμα, κυρία. Υπάρχει ανάγκη να ανέβει και να ανδρωθεί και να μεγαλώσει ένα τίμιο κόμμα. Αυτό το εμπιστεύομαι σε όλους εσάς. Μα δεν έχω και καλύτερους για να το εμπιστευτώ από τους πίστους μου φίλους. Κλάμα κι εγώ, ρε παιδάκι μου, σου λέω πολύ χασίμο μεγάλε. Βαρέθηκα κι αυτό το μονοπάτι. Ακόμα και σαν βρω κανένα κομμάτι, Πως είναι δυνατό να μαστουριάζεις, εξήγησέ μου. Αμά σου περιφράξαν την καρδιά. Λα λα λα λα λα λα λα λα. Δεν μου λες κάτι, θέλω να βάλεις το Βενιζέλο που μιλούσε για τον έμφυα. Το πρώτο θα βάλεις ότι είναι αντιδημοκρατικό και αντισυνταγματικό για να μπει στη ΔΕΗ. Θα βάλεις μετά αυτό να είναι από τον Πειραιά που λέει ότι αυτό είναι θυμιατό. Μετά θα το ξαναβάλεις το Βενιζέλο που λέει ότι είναι νόμιμο, εφικτό και δυνατό για να μπει στο λογαριασμό της ΔΕΗ. Και θα βάλεις αυτό να βαγούλα που να του λέει να σε γαμίσω, ρε. Δεν χρειάζεται να γίνει άλλη παρέμβαση μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Δεν είναι οι λογαριασμοί της ΔΕΗ ομοχλός για να εισπράττεις τέλειοι φόρους και ιδίως φόρους, διότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ένα κοινωνικό αγαθό θεμελιώδες. Ρε Μίτσο, θυμιά το πέσαμε, ρε. Πρέπει να βρούμε κάτι που να είναι δίκαιο, κάτι που να είναι κοινωνικά αποδεκτό. Το μόνο μέτρο που έχει όλα αυτά τα προσόντα, που είναι μέτρο άμεσης καθολικής εφαρμογής, αλλά κλιμακωμένο δίκαια με κοινωνικά χαρακτηριστικά, είναι ένα ειδικό τέλος στην χτισμένη επιφάνεια, στην ακίνητη περιουσία, που θα εισπραθεί μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Αντε και γα***, σου γα***, το σπίτι σου γα***, αρχίτη. Συνέχεια μου έρχεσαι από πίσω. Δεν έχω πια το σάλιο να σε φτύσω. Πώς γίνεται στον έναν παλαβιάρι, εξήγησέ μου, κουτόχορτο χιλιάδες να βοσκάν. Θέλω την Παρασκευή να βάλεις το ρίχνω στην καρδιά μου, την καρδιά μου στο πηγάδι, να το αφιερώσεις στο Ζακ. Να σου πω ότι το Ζακ τον ήξερα από το Facebook. Ήταν πανέξυπνος, ήταν οξυδερκής και είχε πάρα πολύ χιούμορ. Ήταν ένα καλό παιδί. Ρίχνω την καρδιά μου στο πηγάδι, λαγέρι νερό να ξεδιψάσεις. Σπέρνω την καρδιά μου στο λιβάδι, να γίνει ψωμάκι να χορτάσεις. Στη φωτιά τη ρίχνω την καρδιά μου, τα χεράκια σου έλα να ζεστάνεις. Τα χεράκια σου έλα να ζεστάνεις. Στη φωτιά τη ρίχνω την καρδιά.